Woensdagochtend, goedemorgen. Je bent een paar keer knipperen met je ogen verwijderd van een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je verder mee te nemen deze werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-30538 en kom je dan zometeen in de uitzending. Dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt helemaal voor jou. Hoe lekker is dat zeg? Ik zou zeggen, pak die telefoon, bel hem maar, heb een heerlijke woensdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws, 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika en Iran zijn het eens over een staakt het vuren van 2 weken. President Trump liet dat weten vlak voordat zijn ultimatum aan Iran afliep. De straat van Hormuz gaat ook weer open. Het Iraanse leger houdt daar een oogje in het zeil. De olieprijs is intussen flink gezakt. In Libanon blijven de aanvallen gewoon, dat zegt de Israëlische premier Netanyahu, melden media. Eerst werd gezegd dat ook daar de komende 2 weken geen aanvallen zouden zijn, maar dat is niet het geval. Netanyahu staat wel achter het bestand met Iran. En mogelijk zijn er toch patiëntgegevens op straat gekomen bij de hack van een softwareleverancier in de zorg, dat meldt de NOS. Het gaat om het Amsterdamse bedrijf dat systemen levert aan de meeste ziekenhuizen en een grote speler is in de elektrische patiëntendossiers. Ziekenhuizen lieten weten dat patiëntengegevens bij hen veilig zijn. Gaan we naar het weer. De dag begint fris, maar vanmiddag wordt het lokaal 20 graden. Een prachtige lentedag, pas later vanmiddag wat meer bewolking. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Flo, dankjewel. Dan de files. En waar die staan, weet Rick. Helemaal nergens. Is het zo rustig, ja? Het is lekker, man, als je weg bent nu. Prettig. Dan gaan wij eens even... Ik ken een appje van Mark van Bommel. Een appje van Mark van Bommel? Ja. Zo. En wat ze stuurt, maar wil die eerste luisteraar worden? Of we een t-shirt kunnen opsturen. Wij zoeken een eerste luisteraar namelijk via 0909-30538. Dus 0909-30538. Zou jij vandaag, deze woensdagmorgen, de show willen openen? Nou, hierbij de uitnodiging. Ik zou zeggen, pak hem. En het t-shirt is wellicht van jou. 0909-30538 voor luisteraar nummer 1. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op €5000 aan DeWalt gereedschap. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar €10. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Hey, hallo, goedemorgen. Welkom woensdag vandaag. Een nieuwe ochtendshow tot 10 uur bij je met YouTube en Pride. Radio 538. Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt, dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Kijk, al die programma's, de disjockey die hangt de cabaretier uit. Je hebt een paar lachzakken die overal op lachen, ook als het niet leuk is. En dan gaan ze nog even met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje. We rijden met je mee. Vars door de ochtendspiet. De 538 Ochtendshow. One man come in the name of love. 102. Pride in the name of love in de 538 ochtendshow, waar het 7 over 6 is geworden. En waar we je voor deze woensdagmorgen een bijzonder warm welkom heten. Een nieuwe show tot 10 uur vanochtend. Ik denk dat de telefoon van Mark van Bommel gehackt is. Wat is er aan de hand dan? Ja, je appt mij van ik zit in de auto en ik ben onderweg en... Maar jij vertrouwt het niet. Ja, het is een voetballer, ja, een topper. Hij is niet onderweg naar het trainingsveld. Dat laat ik me stellen. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Ja, dit is Mark van Bommel, hoor. Goedemorgen. Kampioenen. Maar jullie zijn net pas uitgefeest daar in Eindhoven. Ja, ik moet André Hooy zit naast me, die moet ik naar huis brengen. Oh, we hebben ook een beetje samen. Kan die nog tot 10 tellen? Ja, Mark rijdt een beetje genoeg. Ja. Hey, maar was het een leuk feestje, mannen? Ja, zalig, geweldig. Ja, was top. Echt leuk. Maar jullie hebben daar met de selectie en de directie en iedereen die belangrijk is bij PSV, hebben jullie tot laat het landskampioenschap gevierd? Nou, eigenlijk, ik weet hoe laat is het? Ja, 6 uur. Ja, dus eigenlijk, ja, tot laat. Tot vroeg, zullen we zeggen. Nee, jullie hebben niet tussendoor geslapen. Dit is gewoon in één keer doorgegaan. Ja, wij... Maar Mark heeft natuurlijk de schaal uitgereikt en ik heb nog op de platte kar gestaan, omdat ik natuurlijk nog een half jaar trainer ben geweest. Oh ja. Dus dat was een goede combinatie en Mark natuurlijk met Ruben als vader. Ja. Dus we hebben wel... al met al was het wel echt een mooie lange dag geweest. Wat fantastisch, ja. Zeg. En het was een geweldig feestje. Het weer werkte ook natuurlijk mee. Heel Eindhoven leek uitgelopen voor die voor derde kampioenschap op rij. Ja, de sfeer, ja. Sfeer was top. Ja, was top. En we willen even wachten, want jullie willen een eerste beller hebben op de radio. Ja, zeker. Ja. Nee, maar het was fantastisch in de stad. Alles was rood en wit. Het was echt gezelligheid. Geen rotzooi. Dat was echt fantastisch. Nou, zo hoort het. Zo hoort het te zijn. Ja. Hey, jij noemde zijn naam net al even, Mark. Jouw zoon Ruben. Wanneer zien we die weer terug op het voetbalveld? Nou, dat zal volgend seizoen zijn. Nu, het gaat ontzettend goed met hem. Ja? Hij doet, als je hem ziet trainen, denk je, ja, die is helemaal fit, maar de knie moet natuurlijk nog wennen. Ja. Dus hij gaat binnenkort weer stukjes met de groep meedoen. En dat hij hopelijk gewoon het begin van volgend seizoen, in het begin van de voorbereiding, weer volle bak mee kan doen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Kan hij meewerken aan het vierde landskampioenschap op rij, hè? Ja, dat zou een record zijn. Volgens mij is het record 4, hè? Bij mijn hoofd. Ooit een Nederlandse club achter elkaar kampioen. Ja, volgens mij PSV 2005, 6, 7, 8 volgens mij. Oh, Ajax ook. Onder de boer. Onder de boer hebben ze volgens mij. Was dat niet 5 keer achter elkaar? 5 keer, man. Ja. Dat kan ik niet eens maar herinneren. Hé, mannen, mag ik jullie een hele fijne ochtend. Ja, mag ik nog heel snel even vragen aan Mark stellen? Kijk, we zoeken bij Utrecht, bij FC Utrecht, natuurlijk een nieuwe trainer. En Mark is natuurlijk al meerdere keren benaderd. En die hoor ik iedere keer alleen maar zeggen, ik wacht nog op een topclub. Maar moet je niet gewoon een keer... Hè? Ja. Nee, klopt, we moeten een keer beginnen. Moet je niet een keer... Uiteindelijk is de bodem ook een keer in zicht, toch? Dus... Nou! Ja. Kom nou gezellig naar Utrecht, nou, ik heb heel veel bodems in die glaasjes zien gisteren. Step-up. Alleen maar step-up. Nou, rij voorzichtig, heer. En wel trusten voor straks. Ik bel even rond het WK nog eventjes. Oh ja, dat is leuk. Rond het WK zoeken we nog even contact. Ja, is goed, geen probleem. Oké, mooie dag, man. Hoi. Doei. Wat leuk, zeg. Mark van Bommel en André Hooyen met z'n tweeën terug van het kampioenschap van PSV. Ja, de Brabantse nachten zijn lang, dat blijkt wel. 11 over 6 en nu pas op de terugweg. Heerlijk, toch? Zo hoor je een feestje te vieren. Even heel iets anders, want de Verenigde Staten en Iran die hebben ingestemd met een staakt het vuren van 2 weken. Rob Jetten reageerde al op het dreigement gisteravond van Donald Trump om een hele beschaving weg te vagen. En hij noemde de aanval op civiele doelen nogal onacceptabel. Ja, we zien aan allebei de kanten van het conflict dat er de afgelopen weken geen sprake is geweest van de-escalatie. Er worden op verschillende plekken in de regio doelen aangevallen die geen militaire doelen zijn. Daarmee zijn miljoenen mensen in deze oorlog meegesleept en het blokkeren van de straat van Hormuz raakt ook de rest van de wereld. En daarom is het zo belangrijk dat die spaarzame inzet die er is om toch Iran en de VS tot een staakt-het-vuren te krijgen, dat er alles op alles wordt gezet. Ja. Aldus onze minister-president Rob Jette over de aanval die dus lijkt afgewend. Pakistan heeft een soort bemiddelingspogingen gedaan en daar lijken nu alle partijen ja op te hebben gezegd. Ja, ja. Dus er is nu een... ik ben best opgelucht, eerlijk zeker gezegd. Zeker. Een staakt het vuren van 2 weken is er nu afgesproken. We gaan later vanochtend nog even contact zoeken met Raymond Mens, die het laatste nieuws vanuit de Verenigde Staten heeft. Want die is daar op dit moment. Dus die zit echt met zijn neus bovenop het nieuws. En dan hebben we Patrick nog aan de telefoon. Nee, niet te geloven. Patrick, goedemorgen. Hey, goedemorgen, met Patrick. Ja, want we hebben een t-shirt dat we graag weg willen geven. En om nou een t-shirt naar Mark van Bommel en André Hoyer. Die hebben al zoveel shirtjes. Die hebben al waarschijnlijk. Dat wou ik zeggen, die hebben zoveel shirtjes in de kast liggen. Maar misschien kan je met ze ruilen. Uit Alphen aan de Rijn kom je en je gaat werken als conciërge op een mbo. Ja, klopt, in Gouda. Maar ben jij dan ook de man, tenminste dat was vroeger in mijn schooltijd zo. Sleutelbos. Nou, en je moest je altijd melden bij de conciërge als je te laat was. Ja. Die waren altijd heel aardig, conciërges. Ja. Ja, ik ben zeker een hele aardige conciërge. En we hebben inderdaad wel de sleutel nog steeds. Gaat wel over meestal naar een elektronisch systeem. Maar ik ben nu inderdaad op weg met de sleutel om de school te openen. Zo'n enorme bos, om te zorgen dat iedereen op tijd... Ja, zo'n enorme bos, ja. Maar is dat inderdaad. Melden bij de conciërge is ook nog steeds zo? Nee, wij zijn een mbo-school en dat is wij hebben studenten, geen leerlingen meer. Oh, ja. Studenten van 16 tot en met het volwassen onderwijs. Dus melden bij de conciërge, ze zitten nu in hun eigen tijd, dus dat zit er niet meer in. Nee, precies, als ze nu te laat zijn... We moeten zelf prikken. Ja, ik snap. Hey Patrick, ik denk leuk nieuws voor jou, want jij bent vandaag... De eerste luisteraar. Helemaal top, jongens. We gaan het shirt naar je toe sturen. Ja, leuk, dankjewel. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Doe ze hoe heet de school waar je werkt? MBO Rijnland. Nou, doe ze de hartelijke groeten daar en maak er een mooie dag van vandaag. Gaan we zeker doen, Dankjewel. Eerste luisteraar is binnen. 14 over 6 de tijd. Ik kijk even om me heen. Nou, volgens mij kunnen we van start met de ochtendshow voor de woensdag. Woensdagmorgen net uit bed met mijn koffie en de krant. Ik leg mijn oor te luisteren samen met het hele land. Van Groningen tot Vlissingen, van Texel tot Maastricht. De nacht is lang voorbij, ja, het is alleen maar licht. Vroeg op, want je moet weer aan de slag. Gaan we weer. Met 15 jaar, altijd de beste dag. Swims. We will fly Play Live the Bongo Song in de 538 Show. 6:59. Goedemorgen. Ja, wordt vandaag weer een dag met confetti in de studio. Dat zou toch leuk zijn. Gisteren trok ik mijn schoenen uit en daar kwam, serieus hoor, de confetti kwam er uitvallen. Het was echt overal. Lekker toch? Dat betekent wel, vroeger had je dat namelijk, ja, en dat moet je ook even nadenken, Tim. Vroeger had je dat als je uit de cooldown was gekomen, of weet ik wat. En nu kom je thuis van je werk uit de studio. Wat gaat er verkeerd? Ja, er is iets fout gegaan. Dat is absoluut waar. Maar het was wel weer het moment dat ik dacht van, oh ja, we hebben wel iemand blij gemaakt met een geweldig geldbedrag. Fantastisch. En die stond gisteren op het plein bij PSV. Ja, die was bij de huldiging. Die ging naar de huldiging. Ja. Kira hadden wij gisteren. Ik zat te kijken en dacht ik, hey, daar staat Kira. Ja. 12.500 euro won zij met de stem in koffer 7. En wij zijn inmiddels koffer 8 aan het spelen. Nee, 9 is het alweer. 9, ja, want we hebben een rekensommetje gemaakt wat in de volgende koffer zou moeten zijn. Zo was het, ja. Ja, koffer 9. En dat is de finale koffer. Daar komt eigenlijk nu al rook uit. Deze koffer is 15.000 euro waard. Nou, hier komt ook wel rook uit, hoor. Ja. 15.000, man. Dat is een fantastisch geldbedrag. En dat te winnen met 1 stem in het spel Stemmenjacht, dat gaan we later vanochtend weer spelen. En dan zul je ook weer een paar keer de stem voorbij horen komen. Een nieuwe stem in de koffer die wel door veel mensen als lastig wordt ervaren. Bij de vorige stem was het zo dat we eigenlijk meteen al heel veel dezelfde antwoorden in de app van de studio binnenkregen. Daar heb je overigens niks aan om het hier naartoe te appen. Ja, het mag altijd, maar je kan alleen meespelen met Stemmenjacht door je aan te melden via de officiële wegen. En dat is via de site of via de app waar je dan op de groene knop moet drukken. Daar heb je het invulveld en dan kun je aangeven dat je mee wil spelen met Stemmenjacht. En op die manier maak je kans op het geldbedrag in de koffer als je op de radio de juiste naam noemt. Dus in de app insturen, daar heb je niet zo heel veel aan. Maar heb je enig idee wie het zou kunnen zijn? Ja, dan maak je dus kans op 15.000 euro. De ene laatste koffer in Stemmenjacht die wij later vanochtend gaan spelen hier in deze radioshow. Verder Bruno Mars onderweg, straks lekker naar de wekker. En dit is Douwe Bob, This World Is Our Home. All right. Boots on the ground, heart in the sky. I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. But I find my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. In de 538 Ochtendshow.

Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt. Kippie. Een wel heel cool deeltje bij Kruidvat. Nieuw Rexona Arctic Rush met thermocool technologie. Nu alle Rexona Axe en Dove 2+2 gratis. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ja, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow en het weer voor vandaag. We gaan een zonnige lentedag tegemoet. Oh, wat lekker zeg. Temperatuur stijgt naar 16 graden in het noorden en 20 graden in het zuiden van Nederland. En dan de files. Ja. Rick, waar staan ze? Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug. 21 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 11. En de laatste is de A20, Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. 28 minuten. 6:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor zie Florentien. Goedemorgen. Goedemorgen. Amerika en Iran zijn het op het nippertje eens geworden over een wapenstilstand van 2 weken. President Trump had Iran een ultimatum gesteld waarin hij dreigde met extreem geweld. Ook Israël zou bij het bestand zijn aangehaakt. En door de kabinetsplannen gaan werknemers er tot zo'n €500 per jaar op achteruit. Dat heeft vakbond CNV berekend. Vooral mensen met een middeninkomen moeten inleveren en dat komt door de verhoging van de premies. En vliegend personeel van KLM is flink duurder dan bij andere luchtvaart. En bijna 40% staat in een intern onderzoek, schrijft de Telegraaf. Een piloot bij KLM kost maximaal 6 ton per jaar. Bij concurrenten is dat 4 ton. Ja, volgens de baas moet KLM-personeel daarom wel wat harder werken. Nou, de directeur van KLM die had ook zo. een mooie... Ja, die heeft zichzelf even een flinke bonus toebedeeld. 1,4 miljoen. 30% loonsverhoging. Ja. Bizar. 1,6 miljoen, geloof ik. Lekker, man. Kijk, op dat zich, onze minister van Financiën ging daar nu protest tegen aantekenen. En dat had hij vorig jaar ook gedaan. Dat heeft geen enkele zin. Oh, hey, dat gaat ook niet gebeuren. Nee, ja, want zij zijn een kleine aandeelhouder. Tenminste, een van de vele aandeelhouders is de Nederlandse overheid. En dan zeggen de rest van de aandeelhouders, ja, maar wij vinden dit wel geoorloofd. Ja. En dan gaat het weer verder. Aan de andere kant, er is ook iemand die ermee akkoord gaat. En een van de raad van commissarissen die zegt van, joh, hey, dit lijkt ons een goed idee. Ja. Blijkbaar brengt zij dusdanig veel meer in het laadje dat ze dit waard is. Nou, volgens mij gaat het helemaal niet zo goed. Nee, het gaat helemaal niet zo goed. Het is heel bijzonder. Iedereen vraagt zich af hoe kan dit. Zeker van een bedrijf dat regelmatig overheidssteun krijgt. Maar dat je jezelf ook zo onbescheiden wil opstellen, vind ik ook wel. Daar kun je ook wel wat van denken. Maar dit gebeurt toch zo vaak? Ja, ik vind dit wel extreem. En zeker het interesseert haar geen ene fluit. Ja, dat zal wel. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is er een toename van meer dan een kwart in het aantal tankbeurten waarbij niet betaald wordt. En het gebeurt ook vaker met opzet. Ja, komt door de hoge brandstofprijzen natuurlijk. De prijs van diesel is met ongeveer 80 eurocent per liter gestegen. Die van euro 95 met ongeveer 30. Ja, aan de grens gebeurt het wel veel minder, maar dan ga je natuurlijk even snel de grens over. Maar de boete is hoog, €131 bovenop de onbetaalde tankkosten. Ik had totaal niet hoog. Ik dacht €131 is, nou... Ik had een paar weken geleden. Ben je doorgereden? Ik ben weggereden bij pompstation. En het gekke is, ik kwam daar weer, dat is bij de A4, op die brug. Maar was je het vergeten? Was het vergeten, denk ik. Ik had weer getankt en ik sta bij de kassa. Ik zeg, ja, wel afrekenen, pompen bij die pomp 7. Ja. Hij zegt, ja, u heeft nog een rekening openstaan. Ik zeg, rekening openstaan? Hij zegt, ja, u heeft 3 weken geleden hier getankt. Kreeg ik gelijk een foto te zien. Oh ja? En ik zeg, nou, waarom heb je dan niet vast zo'n proces, opgesteld of zo? Of een incassobureau? Ja, daar was het nog niet aan toegekomen. En toen heb ik het betaald. En daarna was inderdaad €131 boete. Ook nog? Ja. Ook omdat je het netjes. Oh ja, natuurlijk, ja. Nou, het gebeurt dus inderdaad vaak dat mensen het. Nou ja, zeker bij de onbemande pomp, denk ik. Ik denk toch dat er een aantal mensen. Dan krijg je toch geen zin, kom je niet weg. Nee, dat moet zeggen. Je moet eerst betalen bij de onbemande pomp. Oh ja, natuurlijk. Ja. Je moet eerst. De NASA dan heeft gisteren een hele speciale foto gepubliceerd die gemaakt is door de astronauten die een rondje om de maan hebben gedaan. Ja, het is een foto van de aardondergang waarbij de aarde dus achter de maan zwakt. Er waren natuurlijk wel al foto's van de aardopkomst en ja, die was natuurlijk van eind jaren 60. Dus het is wel heel bijzonder, die foto's. Het zijn prachtige plaatjes. Ja, ja. En ik las ook vandaag dat zo'n toilet, er zit een wc in, hè, in die capsule, en die is $23 miljoen. Eén wc. Eén wc'tje. Ja, er is er maar eentje. Maar goed, het is natuurlijk het enige hokje waar ze heel even privacy hebben. Ja. Het is wel belangrijk voor ze. Maar 30 miljoen voor een wc? Ja, dat is vrij veel. Dat is vrij veel, hè? Maar er is iemand die heeft op een gegeven moment een factuur gekregen. Ja, voor... Eén wc, 23 miljoen. En die heeft daar zijn handtekening onder gezet. Ja, er zitten voetsteunen in, want ja, anders vlieg je natuurlijk een beetje omhoog. En ja, maar 23 miljoen. Ja, maar alles wat ja, maar met ruimtevaart te maken heeft, ja, dat is echt schrikbaar en duur. Het ging trouwens niet vlekkeloos, hè, in het begin. Want het leger ging een beetje moeizaam. Oh. Nou goed dan, het lijkt erop dat de optredens van Kanye West in het Arnhemse Gelredoom wel gewoon doorgaan. Die zijn 6 en 8 juni. Burgemeester Marcouch die zei tegen Omroep Gelderland dat hij de concerten in juni niet kan verbieden. Want hij is natuurlijk in Engeland niet toegelaten daar. Nee, daar willen ze hem niet hebben. Daar zeggen ze van, ja, jij hebt een nummer uitgebracht, onder andere Heil Hitler. En, ja, en de dingen die jij hebt geroepen, of antisemitistische uitspraken. Jij bent hier niet welkom. Nee, maar hier dus wel in Nederland. Er is nog geen vergunning, hè, voor dat concert. Hoe kan dat nou? Ja, er is nog geen, dat hoorde ik gisteren ook, iemand vertelde dat. Dat hadden ze uitgezocht. Er is voor dat concert is nog geen officiële vergunning afgegeven. Dus dat kan nog ergens tegengehouden maar worden. Maar ik vind iemand die liedjes heeft gemaakt met Heil Hitler, die moet je toch niet, zeker niet in Arnhem laten optreden? Nee, ja, het is vrij bijzonder. Hij noemt zichzelf toch ook een nazi? Ja, hij heeft van die Hakenkruis heeft hij op zijn lijf. Ja. Ja, die moet je toch nooit toelaten? Nee, ja, dat is wat er nu gebeurt. En nu heeft het voor mij het CDA en de ChristenUnie. Waar is die dame van? Hoe heet ze? Ja, weet het even niet. Van een van de politieke partijen. Die hebben wel in ieder geval nu gezegd van, joh, moeten we niet kijken of we hem... Zeker ook Bikker van... Oh, Marjolein Bikker, die is van de ChristenUnie. Ja, van de ChristenUnie, ja. Die hebben wel gezegd van, joh, dit moeten we niet willen. Nee, natuurlijk moet je dat niet willen. Nou, wie weet, we wachten het af. Maar tot zover nog wel, in ieder geval. Ja, Jay, hè, heet hij tegenwoordig. Ja, Jay, ja. Maar hij zegt dat het komt door een bipolaire stoornis. Ah. Dat is zijn verweer. Ja. Hij weet af en toe hij niet deed het niet expres, zei hij. Ja, dat hebben we vaker gehoord. Nou goed, Florentine, dankjewel. Dit is Bruno Mars, that just might... Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. just might. 6:11. Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor de woensdag. En we hebben je hulp even nodig, want we komen er niet uit. Lekker na de wekker. We hebben twee platen klaarstaan die eigenlijk allebei hartstikke leuk zijn. Maar we willen er eentje draaien zometeen, daar hebben we ook tijd voor. Dus de vraag aan jou is, welke van deze twee is het leukst? Als jij met ons meedenkt en je stem uitbrengt, dan maak je kans op een badjas. Want die verloten we onder een van de deelnemers aan Lekker na de wekker. Laten we even beginnen met Izzy Stradlin. Hij is gitarist van Guns N' Roses, is vandaag jarig. Ja, het worden allemaal oude mannen daar in de band. 64 is hij geworden. Als je nou zegt, draai die zometeen helemaal, dan moet je even een 1 deze kant op sturen. Dan gaat je stem naar Guns N' Roses en Paradise City. Maar weet wel dat we als optie 2 ook een hele leuke plaat hebben geselecteerd. Want het was op deze dag in het jaar 1995 dat snackfabrikant Smith, zo heette ze toen nog. Tegenwoordig zijn het natuurlijk Lees, maar ja. Of bestaat Smith nog wel? Geen idee. Nou, Lees nee. Weet ik wel. Ja, de hamkaas zijn, dacht ik, van Smith nog. Oh. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Okay. Maar goed, in ieder geval, in die tijd waren alle chips ook nog van Smith. En introduceerden ze in de zakken de Flippo's. Hey, en dat werd een gigantische rage. Dus wij dachten misschien leuk om even iets te draaien van chips. Ik ben benieuwd wat het leukste is. Het is aan jou, jij mag met ons meedenken. Maar dit gaat een echte battle worden. Dit wordt een battle. Dit wordt een keiharde strijd. Dit wordt een strijd. Welke is het leukste? Is dat Guns N' Roses, Paradise City? Stuur een 1 naar de studio en je stem gaat naar die gitaarplaat. Vind jij het liedje van Smith en 1001 Arabian Nights eigenlijk leuker? Omdat het misschien wat vrolijker is. Dan stuur je een 2 richting de studio en gaat je stem naar Chips. En in beide gevallen, weet dat, maak je kans op de badjas. That's what I said now, princess, princess who adore you. Just go ahead now, one has diamonds in his pockets. And that's a grip now, this one said the most to buy you rockets. Ain't in his head now. Just go ahead now. And if you like to buy my flowers, just go ahead now. And if Terwijl het zonnetje opkomt en je weet dat er een geweldige lentedag voor de deur staat. Reinier Zonneveld, Gordo en Loco Loco in de 538-ochtendshow, waar het 11 minuten voor 7 is. En tijd geworden voor Lekker na de Wekker. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we. In de aanbieding vandaag, gitaren van Guns N' Roses, Paradise City is de eerste optie. En ja, in het kader van de introductie van de Flippo op deze dag in het jaar 1995, een liedje van Chips. Oh, leuk. Ook leuk. Hadden jullie zo'n Flippo-verzamelboek? Nee. Nee. Oh, ja. Reed dan. Nee, maar ik was net te oud. Ik was 45. Dus wat Claudia, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uit Heerhugowaard. Hallo. Yes, ja. Heerhugowaard. Ja, Heerhugowaard de gekste, ja. Toch? Ja, nou, valt wel mee hoor. Wat hoort je die de Waardse tempo in? Was dat daar toch? Dat heet nu Fiji, toch? Ja, ik weet niet wat het nu heet. Het heeft zoveel namen gehad. Maar ja, er wordt wel weer wat gegeven. Het is heel lang dicht geweest. Maar, het was een discotheek, maar is het nog steeds een soort uitgaans? Het is een keukencentrum geweest. Oh ja? Ja, het is een discotheek geweest. Het is inderdaad ook zoiets geweest. En nu is het weer, nu wordt er weer van alles gegeven. Voor 40-up feest en zo. Nou, gelukkig was er nog Fiji Live of zo afgelopen weekend. Toevallig zou ik er nog voorbij komen. Ja, zou kunnen. Ik was er niet. Ik was in Fuel afgelopen weekend. 40-up is ook al even geleden? Laten we het zo zeggen. Ik hoorde wel al bij. Maar ik heb het ook alweer een tijd gehad. Maar waar was je afgelopen weekend? Fuel. Oh nee, dat is al 2 weken geleden. Oh. Fuel. Tijd. Ja, dat heeft ook met de leeftijd te maken. Ja, tijd vliegt. Hè? Ja. Dat is zo. Als je het naar je zin hebt, zeggen ze ook wel eens. Dus ik ga ervan uit dat het geval is. Ik zie dat je werkt bij de gemeente. Ja, ik werk bij de gemeente. Adresonderzoek, ja, dat klopt. Maar wat doet een adresonderzoeker? Nou ja, ik kijk of de mensen daar wel staan, daar wel wonen waar je staat ingeschreven. Ah, of je de boel niet oplicht. Nou, dat, ja. Maar dat gaat wel met uitkeringen. Ook, maar dat is maar een klein onderdeel natuurlijk. Kijk, er komen heel veel arbeidsmigranten momenteel naar Nederland natuurlijk, hè, om te werken. En heel vaak weten die mensen niet eens dat ze ingeschreven moeten worden. Dus een mooi voorbeeld. Nou ja, mooi, helemaal niet mooi. Een aantal jaar geleden, flinke brand. Heel veel mensen daardoor ook omgekomen in de brand. En die stonden allemaal niet ingeschreven. Dus ja, dan wordt het lastig om bijvoorbeeld familieleden in het buitenland te informeren over dit soort dingen. Ja. Dus het is wel echt heel belangrijk dat gebeurt, zeg maar. Snap ik. En je bent ook nog trouwambtenaar. Nou, het is echt, ook nog. Lekker tegenovergesteld. Maar dat is wel echt leuk werk, toch? Nou ja, ik vind het heel leuk. Maar dan ik denk dat Rick, ik weet al wat jij gaat vragen. Heb je wel eens een BN'er getrouwd? Nee, ik heb nog nooit een BN'er getrouwd. Oh. Nee. Wel heel veel vrienden, familie en wat dan ook. Maar ik heb nog nooit een BN'er getrouwd. Nou, wat niet eens kan nog komen. Je hebt nu eventjes op de radio je podium gehad. Dus iedereen dat bedoel ik. BN'ers die gaan trouwen, denk ook even aan Claudia. Wij hadden vandaag in de aanbieding muziek van Guns N' Roses. Paradise City was de eerste optie. En dat liedje van Chips, 1001 Arabian Nights, optie 2. Ja, vreselijk nummer. Nooit wat meegehad. Hou op. Nee hoor, gewoon nummer 1. Een gitaar van Guns N' Roses? Ja, mega lekker wakker worden, toch? Oké, nou ja, het is aan jou en aan de rest van de luisteraars. En de meeste stemmen kwamen binnen op deze plaat van Guns N' Roses. Jij krijgt een badjas, wil je in groen of een paarse? Nee, groen, uiteraard groen. Hij komt je kant op en maak er een mooie dag van vandaag. Jullie ook, dankjewel. Fijne dag. Claudia! Oké, doei. De badjas gaat vandaag naar Heer Ugewaard. En de winnaar is deze plaat geworden van Guns N' Roses met de meeste stemmen. Paradise City. Winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker, Paradise City. Om 6:55. Straks vervolg van deze radioshow met een nieuwe ronde stemmenjacht. We spelen de ene laatste koffer voor €15.000. Met een stem die jij wellicht herkent. En als dat zo is, dan zou ik me zeker even inschrijven. Want dan maak je dus kans op dat geldbedrag. Straks om 7:30 een nieuwe ronde. En we bellen even met Raymond Mens. Zit op dit moment in de Verenigde Staten. Een belangrijke dag vandaag voor niet zozeer Donald Trump, maar wel voor Mark Rutte. Want die schuift aan bij de Donald om te praten over de NAVO. En natuurlijk gisteravond. Het bestand dat lijkt te zijn gesloten tussen Iran en de Verenigde Staten. De aanvallen zijn voor 2 weken opgeschort. Wat dat precies inhoudt, je hoort het zometeen hier. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde, nu 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier. Wat een paas! Hij